سورة غافر درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي الله تعالى غزاته جعل لكم الليل تكر زولي دا استاو دفار اشفا لتسكنوا فيه دي دفار اچارا مقيب ديكي والنهار مبصرا اورز لدلو والا ان الله يكن الله تعالى چده لدو فد خاون دا مربان ايدي على الناس فخلق بانده ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن ډیر د خلکو نه شکر نه ادا کوي. څنګه چې دې خبرې ذکر وشو چې الله تبارک وتعالی را مدد کوي او الله دعا قبولونکی دی، ته ګور نه بغیر ستا د غوښتلو نه الله ستا دنیا ته دراتلو نه مخکې ستا د ژوند انتظامات کړی نه هغه را مدد کېدو ولا ذات ته پرېږدې چې ته لا نوې راغلی ستا انتظامات د هغه په لاس کې و هغه دله کړي دي او د هغه چا دپاره یې کړي دي اته چې څوک را مدد کوي. که بغیر د الله نه هر څوک شي هغه څه شی دی؟ مخلوق دی او الله خالق دی. بغیر د الله تبارک وتعالى نه کاغه پرشته ولی نه کاغه پیغمبر ولی نه دی کاغه صحابه رضوان الله اجمعین ولی دی کاغه تابعین تبع تابعین ولی نه دی اولیاء کرام نیکان بزرگان خلق ولی نه دی ټول د الله تبارک وتعالى پیدایش ته دی ټول د پاره الله تبارک وتعالى په هغه وخت انتظامات کړی دي چې هغه وخت لا پدې کې څوک هغه الله پرېږدي هغه نه را مدد کوي چې هغه د لشپه ګرځولې ده چې آرام پکې کوي چوری چوری بدن سړی راشي. تاسو کې داسې خلک به وي چې سخت مزدور کار به ومي په دې کویت کې په کلو کې زمیندارو ته وګورئ چوری چوری بدن چې کوم دی ماښام مازیګر کې کور ته راشي د خوځېدو نه الله تبارک وتعالی په شپه راوي او شپه شپې ته ضرورت ته سو شپې ته ضرورت ته دیو چې په دې کې دې شور وي په دې کې دې رڼا نی په دې کې د انسان دپاره د آرام کولو دپاره یو جدا خوند او مزه ده. الله تبارک وتعالی د هغه شپه پیدا کړی انسانه او بیا ورسره ورسره والنهار مبصرا او روزی دل پیدا کړی د پاره د لیدلو روزی ګرځولې د پاره د لیدلو پر وس کې تاته ضرورت وو د شپې تاته ضرورت نو سترګې پټې وي تیارې در باندې راوستي وستا ضرورت نو چې ته څه ووینې در وس کې ستا ضرورت ته چې ته څه ووینې نو ګورا تمامې دنیا ته یو لایټ یو لګاو هغه لایټ داسې چې تمامې دنیا کې داسې یو کونه یو ځای دا استوګنی نشته چې په هغه ځایونو کې رڼا نی چې خلک پکې اوسیږي. الله دله په یو سترګې سره وګوره دننه په کمره کې هم ضرورت تاته رڼا لګولو نشته داسې زورور او داسې طاقتور لیټ دی چې یوه دروازه دې ده او څلور دیوالونه یې دي د کمرې خو په هغې کې دننه ته چې کوم دی لیدل کولی شي څنګه انتظامات لیدلی وکړي هغه الله را مدد کوي څه کوي وقال ربکم ادعونی استجب لکم هغه الله را مدد کوي چې وګوره دې کارونو ته د الله تبارک وتعالی وګوره. او په سوره قصص کې 71 نمبر آیات کې فرمایي قل ارأیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدا وای ورته خبر را کوي مالا خبر کم زتاسو ان جعل ان جعل الله علیکم الليل سرمدا کو غرزول الله تبارک وتعالى شپه پتا سبانه هميشه الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې من اله غير الله سوک دستاغه پر یاد رس سوک دستاغه کار ساز سوک دی اغه اله سوک دی بغیر د الله نه سوک دی بغیر دغه پر یاد رس نه چې الله تبارک وتعالى دی داغه نه بغیر سوک شته من اله غير الله ياتيكم بدياءن شته بغیر د الله نه چې راتلو کی تاسو ته پرنا سره کته کتور شپه در باندې همیشه د پاره وګرځول شته سوک چې در باندې رڼا راولي افلا تسمعون ای ولی تاسو نه اوري ګورئ چې دلته د شپې خبره وکړه نه داغه د پاره صفات ته غوګونو راړه ولی د شپې سترګې پټي خو په غوګونو باندې زوردار اواز چې وشي یا تا ته ځان ته د سهار موز د پاره د فجر د موز د پاره تیمپیس لګولي ستا اوازونه ستا غوګونو ته راشي په سترګو ته څه نه وینې نو هغې د پاره یې غوګونه ذکر کړه بیا وایي قل ارأیتم 72 نمبر آیات کې قصص کې وایه ورته ای خبر کوم زه تاسو ان جعل الله علیکم النار سرمدا کچری وګرځول الله تبارک وتعالى په تاسو باندې روز همیشه الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله سوک ته کارساز سوک ته اله سوک ته حاجت روا بغیر د دې الله نه یاتیکم بلیل چرات لوکړي تاسو ته پشپ باندې یس کونو نه پیه چې تاسو آرام کوي په دې کې افلا تبصرون نه ایستاسو نظر نه لګي نه چې رز راړه نو رز د پاره صفات څه ذکر کو د نظر لګېرو او د شپې د پاره صفات ته انسان د حواسونه اوریدل ذکر دا غوګونو قرآن کریم داسې د معجزې کتاب دی چې یو یو نقطه چې ګوري د قرآن کریم انسان وایي چې الله تبارک وتعالى ستا کلام دی او دا داسې کلام دی چې تمام مخلوقات ته دی د مقابلې نه عجزه دی الله تبارک وتعالى وایي که شپه مې در باندې در آرام کولو دپاره راوستې ده او ورځ مې د رڼا کولو دپاره د لیدلو دپاره ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله تعالی چې دی خاوند مهربانی دی په خلکو باندې ګوري نه د الله مهربانو ته یو مهربانی ده د الله تبارک وتعالى بے بها بشماره نعمتونه بشماره فضلونه بشماره د الله تبارک وتعالى د طرف نه مهربانی دي د شمیرلو نه دي ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلکو نه شکر نه ادا کوي مکه داوا چې الله تبارک وتعالى دا کارونه کول والدې او خاوند مهربانی دی په تمام مخلوق باندې په ناس کې چې کم دی نو هر یو پیرکراله هر یو سړی په کې راغی تمامی مخلوق باندې الله تبارک وتعالى مهربانه دی وګوره ورته او ورسره ورسره په کار ودا موکا چې تاسو د هغې الله تعالی شکر یادا کړی وی لیکن ډیر د خلکو نه الله تبارک وتعالى وینا شکر دی ذالکم الله دی صفتونو والا ستاسو الله تعالی چې دی ربکم رب ستاسو دی خالق کل شیء پیدا کوونکی داری او سیز دی لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله تعالی چې دی فانا تؤفکون کم طرف ته واړو رشوی تاسو کم صفتونه چې د الله تبارک وتعالی د پاره دی او ذکر شو په دی قرآن کریم کې او په دی صورت کې ذکر شو نو دې صفتونو والا وګوره الله تبارک وتعالى دی چې الله تبارک وتعالى وګوره سس پیدا کړی دی او سس دلایل ستاسو د عقل او ستاسو د سوچ او د سمج د پاره الله تبارک وتعالى تاسو ته بیانای دارنګی تاسو وینې په خپل سترګو باندې د الله تبارک وتعالى سمرا باچا داسې باچا چې پیدا کوونکی داری او سیز دی نو چې کله هغه پیدا کوونکی داری او سیز دی نو په کار دي چې هغه حجت روا وګڼ دي شي نو مسله توحید پې راوړه دلته لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله دغه رنګي رجل مؤمن بیان وکړو د رجل مؤمن د بیان نفس الله تبارک وتعالى د هغه خلکو ذکر وکړو چې هغې د کتاب د الله تبارک وتعالى نه اوړي او دا رنګي دلیل نقلی د موسی علی السلام نه ذکر کو چې وګوره موسی علی السلام چې هغه لمنګه څنګه دا الله تبارک وتعالى په ضرورو په طاقتورو خلکو باندې الله تبارک وتعالى څنګه دا غیل غلبه نصیب کړه او غی نجات ومنته او دا غی هغه دشمنان تباه شو. بیا الله تبارک وتعالى فرمایل چې اړون دولیدون کې برابر دي. بیا فرمایل اما ایمان والا او عمل کون کې نیک عمل والا د بدکار سره برابر دی شي. او بیا فرمایل چې دروازه پته به ولګي دروازه راتلون کې د چا قیامت ته. او بیا فرمایل چې کله را مدد کوي نیو الله را مدد کوي. او بیا ذکر د دی وکړو چې شپه او ورځ ستاسو د پیدې د پاره الله تبارک وتعالى پتا سبحانه وګوره څنګه یو د آرام د پاره بل ستاسو د معاش د پاره چې ته پکې مزدوری وکې ته پکې خپل کار کسب وکې ته پکې ګرځېدل وکې ته پکې د الله تبارک وتعالى قدرتونه وینې. الله تبارک وتعالى د اسزاد تنوې ولي دا الله سره بل څوک را مدد کوي ولي د دې مثلا نه اوري لا اله الا هو فانا تؤفكون نشته دے کارساز مگر یو اللہ نشته دے مشکل کشا مگر یو اللہ تبارک و تعالی نشته دے حجت روا مگر یو اللہ تبارک و تعالی نو د دې مسلې نه توحید نه فانا تؤفکون کم طرف ته تاسو واړول شوي دور سوچ تر کی نشته کذالک عمدارنگی یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون یؤفک الذین اوڑی اغا کسان کانو بی آیات اللہ یجحدون چی وی دی پایاتونو دا اللہ بانے انکار کون کی سنگے چی دا ذکر کرا چی بغیر دا اللہ نبل سو کارساز نشتے نو تاسو کم طرف تا اوڑی نو کم خلق تی اوڑی اللہ تبارک و تعالی دا اوڑی دن کی ذکرو کو آغا خلق تی چی دا اللہ پا دلائلو کی سوچ نکے دا اللہ تبارک و تعالی پا آیاتونو کی جگڑی جوڑی کڑی دی هغه ته نسبت کله ورته د سحر کوي کله ورته د جادو کوي کله ورته مختلف قسم او پاغي کی جګړې جو انکار کوي او جګړې جوړې کړې دي د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله کې دا رنګ د الله دلائل د الله معجزې او د الله تبارک وتعالى هغه هو قدرتونه پاغي کی دي جګړې جوړې کړې الله الذي الله غزاد ته جعل لكم الارض قرارا چې ګرځولې ستاسو لپاره ځمکه برقرارا والسماء بناء او اسمان چت وصوركم او شکل درک تاسو لرا فاحسن صوركم نخست شکل درک تاسو لرا ورزقكم من الطيبات او رزق درک تاسو لرا د پاکی زونا ذلكم الله ربكم دې صفاتن والا تاسو الله چې رب تاسو دې فتبارك الله رب العالمين نو برکت اچون کی اللہ چی رب د عالمین رب د مخلوقات تے سنگا چی دی خبر ذکر ہو کو چی اللہ تبارک و تعالی دا یاتون نو کم خلق اوڑی آغا خلق اوڑی چی اغی انکار کون کی دی نو دی تا نگوری چی اللہ تبارک و تعالی زمکا گرزو لیلا برکرارا دا یو دلی پا زمکا کی دا چاو سی گی پا کوٹا کی دا چاو سی گی دا اللہ تعالی د دې کوټې د پاسه دا چچ درمانی چا چولې دی دا د چا دی والسماء بناء او اسمان چت په کوټه کې د الله اوسېږي چت درمانی دا الله تبارک وتعالى د پاسه نه جوړ دی وسورکم او شکل یې درکړی تاسو لرا دا شکل صورت ته خپل وګورا دا د لچا درکړی دی فاحسن صورکم نخستای نخسته شکل تاسو او په خسته شکل ستاسو باندې ورزقکم من الطيبات او رزق یې درکړې تاسو د پاکیزونه شکل ته وګوره په تمام زنده سر کې د انسان وګوره ورته د دماغونو راوالي څنګه سوچ او فکر دی په نتیجه باندې په انجام باندې سوچ کوي بل شی په انجام باندې سوچ نشي کولی انسان دې چې په انجام باندې سوچ کوي زه دا کار کوم دا کار چې زما لپاره دا فائدہ ده هغه انجام ته الله تبارک وتعالى ولا سوچ او سمج رسي چې په دې کې ستاسو لپاره فائدہ ده. حیوان وخت سره کار کوي خو دا راتلونکي وخت لپاره دا سوچي نه چې را کامیابی پس کېدا او ناکامی پس کېدا. انسان ته دا سوچ او فکر الله تبارک وتعالى انده سمره خولي د غرنګي ور سره وګوره د بدن جوړ لکه د خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما په خپل جوړ کې جوړ کړی دی او چې کله دی ما پریک دی او غیر الله را مدد کی ثم رددنا هو اسفل سافلین دی د ټولو نه لاندې شي لاندې وته ویلې چې غیر الله را مدد کوي الله وی ته ما نیغ جوړ کړی وی ته لا چاته ټیټېږي سر ټیټې کای چاته ټیټېږه ما چاته سر ټیټې مکوا دا ستا پشان انسان دی ستا پشان انسان دی الله تبارک وتعالى ته صرف هغه غوره دی چې تقوای پکې د پیسو د مال د دولت د چا سره د اودی چا سره د افسرای چا سره د سو یی دی کنه دا په فوټبال چملاستی ها هغه سوکی او په غټه کورسای چې ناستی هغه سوکی اخیری کې کم دی ته زی دواړه هغه خوره کې دواړه چې کم دی یو زی بیا نه او نه ختمه ولا ولم یعنی د نه ختمې د عمر د قیامت نه پس او د قیامت پورې چې سوره وخت دی او کو پرز کو ناکام شي نو کا پټ پات والا نیک سړیو داغه د پاره خوشالۍ دي او کا ورسو او دو والا کچره بدکارو داغه د پاره وګوره ټول عمر بیا خفګان دي ها دنیا کې پاتې شهري او شي دا الله صفات چاله ورنه کوي چرته دا الله صفات غونه بل چا د پاره اغه شان ادب اغه شان تعظیم د بل چاو نه کوي څنګه چې د الله تبارک وتعالى دی تاسو ګورئ نه الله د لخلې شکل درکړې ورزقکم من الطيبات ورزق درکړې تاسو له د پاکیزونه ګوره مغز مون خرو اغه چلکی ملکی اټول سیزونه چې کم دی بهر اغه مونږه د بل چا لپاره د حیواناتو لپاره په کار راځي او د غنمونه مونږه دانه واخلو نور ابوس موس د چا په کار راځي دغه رنگ دی جوارو دغه رنگ نور دانه غلې مختلف قسم الله تبارک وتعالى سمره پاکیزه رزق ا منګل راکای او راکړې دې اغه الله او پیجنا نو دا سو صفاتونه وګورز مکه دلا برقرار اسمان دل چت شکل دل خسته درکړې رزق دل پاکیزه درکې ذالکم الله ربکم دې صفاتونه والا ستاسو الله تعالی چې دې رب ستاسو دې نو اغه رب را مدد کوي په تبارک الله رب العالمین نو برکت اچون کې دې چې رب د مخلوقات ته برکت تبل چا د پار ثابته او رب د عالم نه هر کړه دی چې رب العالمین دی چې عالم ساتي هو الحي د الله ژوند دی همیشه لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله تعالی فدوه مخلصین له الدین نور مدد کوي دی الله لره خالص کوونکی دی الله لره دین الحمد لله رب العالمین صفاتنا د کمال الله تبارک وتعالى لره دی چ رب د مخلوقات ته هغه الله تبارک وتعالى چې هغه همیشه ژوندې داسې ژوندې ذات ته پرې خو دی نو او چې پچا مرګ راغلې دی او څوک نشته هغه پسې روانې نو هغه ژوندې ذات چې دا هغه پشان بل څوک کارساز دا هغه نه بل څوک الٰه کېدی نشي هغه یو هغه ذات ته چې همیشه ژوندې دی او همیشه چې کم دی هغه باندې کمزوري نشته مرګ نشته فدو مخلصین له الدین را مدد کی دی الله لره خالص کون کی دی الله لره دین یو دا چې الله تبارک وتعالى را مدد کا دویم دا چې در مدد کول لپاره صرف یو الله تبارک وتعالى خاص کا خپل دین چې کم دی دا الله د پاره خالص کا چې پاغي کی د شرک س قسم لا حسنی الحمدلله رب العالمین صفاتونه د کمال الله تعالی لري چې رب د مخلوقات ته وګورنا چې مخلوق ساتي او مخلوق له رزق ورکي او مخلوق له پرورش کوي مخلوق پیدا کوي او مخلوق د دې دنیا نه بیا چې کله وغواړي چا چا باندې چې څه ټیم مقرر دی په هغه ټیم باندې او د دنیا د نظام لپاره یو وخت مقرر دی چې کمې پورې د الله حکم دی هغه پورې دا قائم دی رب العالمین دی قل تورته وا انی نهیتو زمنه کړی شویم ان اعبد الذین چې عبادتکم دا کسانو تدون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله نه لما جاء انی البینات پس تاغنا چراغ لماتا لما ارکل چراغ ماتا د واضح دلایلونه من ربی د طرف در رب زمانه و امرتو ما ته حکم شوی دی ان اسلم لرب العالمین چې ځان وسپارم رب د مخلوقات تا سوزل رب العالمین رب العالمین رب العالمین راړو د پاره د دې چې د تمام عالم پالون کیو الله تبارک وتعالى دی او سره مسله د دې ذکر کولا چې دا غسر رب سو کارساز نشته کله چې عالم ساتي نو تا بنه ساتي کله چې د عالم ضرورتونه پوره کوي ستا ضرورت په نه پوره کوي کله چې عالم باندې دا قدرت ته نو ته دا غد قدرت نه علاوه د بل چا لپاره هغه شان غوني قدرتونه لټای او دا رنګي د دې خبرې چې کله دلایل په دې قائم شو او ما ته الله تبارک وتعالى دلیل په دې خبره ما چې بغیر د الله نه به د بل چا عبادت نه کوي نو زه د غیر الله د عبادت نه منع کړی شوی ما اول نمبر نبی علیہ السلام او بیا د نبی علیہ السلام په صداقت تابعین چې سو کوم دی هغه ته دا حکم دی چې بغیر د الله نه بل چا عبادت نه کوي ولی په دې دلایل قائم دی چې دی او الله عبادت پکوي څومره دلایل ذکر شو د دې لپاره چې بغیر د الله نه بل چا عبادت نه کوي او ما ته حکم شوی دی چې خپل ځان وسپارم الله تبارک وتعالى ته او چا چې الله تبارک وتعالى ته ځان سپارل دی الله تبارک وتعالى ول په دنیا او آخرت کې کافی شوی دی او کافی دی ها ادا سي ذات دی الله الذي الله غزات جعل لكم الليل تغرز ولدي استاذ د پاره شپه لتسكنوا فيه د پاره چې آرام کوي په دې کې او النهار مبصرا او روز لدل ولا ان الله يكن الله تعالى چې لذو فضل على الناس خاوند د مهرباني د خلکو باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن ډیر د خلکو نه شکر نه ادا کوي نه شکر دي ذالکم الله ربکم دی صفاتونه ول استاسو الله تعالی چې دی ربکم رب استاسو دی خالق کل شیء پیدا کوونکی داری او سیز دی لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله تعالی فانا تؤفكون نکم ترقت تاسو واړو لشوي كذلك يؤفك الذين هم دغرنګ یوړي هغه کسان كانوا بآيات الله يجحدون چوی دی پایاتونو دا اللہ تعالی باندې انکار کوونکی الله الذی اللہ غزات جعل لكم الارض قرارا چوی ګرځول استګر دولی دستاو ز پارز مکه بر قرارا والسماء بناء اسمان چت محفوظ یعنی وصورکم او شکل درکړی تاسو لرا فاحسن صورکم نخستا شکل درکړی تاسو لرا سمر خسته شکل در کړی ورزقکم من الطیبات او رزق درکړی تاسو لرا د پاکیزاونا ذالکم الله ربکم دی صفاتونه ول استاسو الله تعالی رب استاسو دی فتبارک الله رب العالمین نو برکت اچون کې دی الله چې رب د مخلوقات دی هو الحی لا اله الا هو دا الله همیشه ژوند دی نشته دی کارساز مگر یو الله تعالی فدوه نو رحمت کې دی الله تعالی لرا مخلصین له الدین خالص کون کې دی الله لرا دین الحمد لله رب العالمين صفاتنا ده کمال الله تعالی لری چې رب د مخلوقات ته کل تور تو انی نهیتو زمنا کړی شیم ان اعبد الذين چې عبادتکم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوی سیوا ده الله تعالی نه لما جاء انی البینات کله چې راغلی دی ماته دلائل من ربی د طرف در رب زمانه و امرت ما ته حکم شوی دی ان اسلم لرب العالمين جزان اسفار غاړه کیدا رب د مخلوقات جزان.